بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. فلكم حمد الله تبارك وتعالى، لكم صلية فموجة، لكم تكية سلام صلوية محمد صلى الله عليه وسلم. Nimetakiwa au nimeumwa na baadhi ya ikhwa kulitolewa ufafanuzi suala la upangaji safu katika nguzo kwa mujibu wa sharia yetu aliyokuja nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuzisome hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha hadithi hizi ndizo ambazo zitoe hukumu. Hadithi zitoe hukumu, na wala hatutokifanya akili zetu kuwa ni hakimu zenye kutoa hukumu, wala matashi yetu kuwa ni hakimu yanatoa hukumu, wala mazoea yetu kuwa ni hakimu yanatoa hukumu. Hukumu itolewe na Allah tabaraka wa taala, hukumu itolewe na Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sababu hayo ndio ambayo ametuagiza Allah tabarak wa taala, akasema katika suratu Nisa, fala wa rabbika la yuminun, naapa kwa mola wako ewe Muhammad, la yuminun, hawawezi wakawa ni waumini wa kweli wakamilifu wa imani, hata yuhakimuka, mpaka wakubali kukufanya wewe Muhammadi kuwa ni hakimu, hata yuhakimuka, mpaka wakubali wakufanya wewe Muhammad kuwa ni hakimu, fima shajara bainahum, katika yale ambayo yatakuwa ni mizozo iliyotokea baina yao, katika yale ambayo kwamba watakuwa wamezozana baina yao, wakufanya wewe kuwa ni hakimu wao. Kisha anasema thumma la yajidu fi anfusihim haraja, kisha asipaswe na uzito yeyote katika nafsi yake. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja, kisha wasipaswe na uzito katika nafsi zao, mimma qadaita, kutokamana na yale uliyohukumu wewe, kutokamana na yale uliyohukumu wewe, yakawa hayaendi sambamba na matashi ya mtu huyo. Mtu ambaye hukumu imekwenda kinyume na matashi yake, Allah anasema asipaswe na uzito, baada ya kuwa hukumu ya Rasuli alayhi salatu wasalam imekuja kinyume na matamanio yake. Waisalimu taslima, Allah akamalizia hii aya kwa kusema na wanatakiwa wasalimu amri, hali ya kusalimu amri. Waisalimu taslima, na wanatakiwa wasalimu amri, hali ya kusalimu amri. Usiwe na minunguniko kwenye moyo, wala usikae pembeni ukawa unalalama, baada ya kuwa Mtume alayhi salatu wassalam ameshatoa hukumu ya suala hilo ambalo watu wamezozana baina yao. Kwa sababu wanasema ahlul ilm, hawaendi watu wawili kwa kadhi au kwa hakimu, isipokuwa kila mmoja anadhani kwamba haki ni yake. Na haki tunafahamu hazili mbili, haki itakuwa ni ya mmoja. Kwa yule mwingine ambaye haki inachukuliwa kutoka kwake, asiwe na simanzi katika moyo wake. Ndio maana la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Hadithi hii ambayo tutaisoma anaitaja al-Imamu Ibn Majah katika Sunan, Sunan Ibn Majah. Kadhalika anaitaja al-Imamu At-Tayalisi, Abu Daud At-Tayalisi. كذلك ميتاج الامام ابن خزيمه نواسيو كو هاو وثلاثه ambao nimewataja, bimaana wapo wengine waliopokea hii hadithi. Ameipokea Ibn Majah, ameipokea At-Tayalisi, ameipokea Ibn Khuzaimah na wengineo katika wanazuoni wa hadithi, kutoka kwa sahaba anaitwa Burra Ibn Iyas, Burra ابن اياس المزني رضي الله عنه. انا سمعه صحابه قلنا ننهى ان نصلي بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا. كنا ننهى تلكوا سيسي مصعابة كل صعابة ابن إياس المدني لصعابة كنا ننهى تلكوا سيسي تتكتاظا أن نصلي بين التواري تسصالي بين ينجوزو تسصالي بين ينجوزو تسصالي بين ينجوزو على عهد رسول الله زمزمتون صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا نطلقوا تكتازا جو يهلو مكتاز مكبوة كبسة او مكتاز مكبوة هو الصحابة نا اهل السنة الجماعة ونيتكيدي كما مصحابة هو دليل حقونا ليتنا تكتهيس وقوة مشيعة na sehemu ya maibadhi ambao wanawatwani masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mashia walamtwani Abu Bakar Siddiq, walamtwani Umar al-Faruq, walamtwani Uthman ibn Affan, wanamuinua Ali ibn Abi Talib. Wakati nani Ali mbele ya Abu Bakar Siddiq? Nani Ali mbele ya Umar al-Faruq? Nani Ali mbele ya Uthman? Na wote ni masahaba, lakini hutibiana daraja. درجة لأبو بكر في درجة لعثمان ولا لعلي ولا لعمر. قلوا سيستنا التكيدي هيا لما نمنا ساوى أما ما يتنقه الصحابة ولكوا وكفكوزوا ولكوا فانغطافوا كتكنغوزوا تلكوا تكتازا لكونا وندوليوا فردا فيه دليل أما هين مشاك المساجة الإمام ابن ماجه أميتاج الإمام الطيالسي أميتاج الإمام ابن خزيمة نايلة كل رواية أميتاج الإمام الترمذي الإمام الترمذي في أميتاج رواية هي الإمام أبو داود أبو داود في أميتاج الإمام النسائي نوينجنيو وسيوكو هاو أميتاج الإمام الترمذي الإمام أبو داود الإمام النسائي نوينجنيو كتبكو عبد الحميد ابن محمود هو اللي كان متابعينا حكوا الصحابة عبد الحميد ابن محمود انا سمع عبد الحميد بن محمود رحمه الله تعالى صلينا خلف امير من الامراء تلسان اسكموجة يوم يا خليفة ميونغون ماما خليفة اكم تاجع لكون اميرياني او خليفة جاني فطرنا الناس واتوكاوا ومتبانا كوني صف تقاوا تمبانا كوني صف صف بعد وقات نقوى كاي فلن قام حتى هو اسمام ونجيس بباية أرسما فصلينا بين الساريتين تقصالي بين ينقص ميلي تقصال صف ننقص تقصالي كان قام لمعموم من جنة ndiyo maana kuswali baina tawari kuswali baina ya nguzo kuijali ya nguzo ni maamuma aliyepamba kwa tukaswali baina ya nguzo mbili falamma sallaina tulipo maliza sala qala anas yani katika waliosali sahaba anas alikuwepo akasema anas kunna nattaqi hadha ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam tulikuwa tukijiweka mbali na hili ambalo mmelifanya hili zama za mtume sallallahu alayhi wa sallam. Anas anamwambia Abdul Hamid bin Mahmud na wenzake, hili tulikuwa tukilichelea, tulikuwa tukilikwepa, hatukuwa tukiyafanya haya zama za mtume sallallahu alayhi wa sallam. Hadithi yamesema al-Imamu Tirmidhi baada ya kuisimulia hii athar أنتما هذا حديث حسن صحيح هي حديث صحيح هذا منين يوم أنبشه حديث أمن الإمام الترمذي كن يكتبتك تعليم سنن الترمذي أن يوكه أثر وتقف عبد الحميد بن محمود في ذنح الإسميل أماذا ذناء ونشوازي لو يكتقفا كتنغطاف بين ينبوزه kupanga safu baina ya nguzo. Tukikatazwa kupanga safu baina ya nguzo, hatujakatazwa kwamba eti mtu ambaye yuko mwisho wa safu asiuguse ukuta. Mtume hakutaja ukuta, amesema nguzo. Na wala asija akatokea mtu akaleta kiasi cha ukuta kwamba kinaingiliana na kiasi cha kusali baina ya nguzo. Vitu viwili tofauti. Ukuta ulikuwepo zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kadhalika nguzo zilikuwepo zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, alipokataza watu wasipande safu baina ya nguzo. Hili ambalo nilionelea kulitolea maelezo yake baada ya kutakiwa na baadhi ya ikhwa kulizungumzia, Allahu a'lam kulitokea hili, lakini haya ndio ambayo kwamba tunayahudhurisha yana mafungamano na masuala hayo. والله اعلم كما كنا من صالح كتابه هذه قبل ان يجي في الدرس انا اوجه واقول نعم نعم نعم ليه sehemu isiwe wazi. Ndio. Ndio. Ndio. Naam. Ndio. Hiyo ndio inayotakikana. Hiyo ndiyo inatakikana. Tumekwepa nguzo ili tusiingie kwenye makemeo. Sawa, tukarudi nyuma, ikapatikana nafasi ambayo kwamba mtu ana uwezo wa kusimama akiwa ameikabili nguzo. Kuna wengine wanaikwepa kidogo hiyo nguzo kwa namna kwamba huwezi kusimama kuielekea nguzo, wala hutoshei wakati wa kurukuu, wala hutoshei wakati wa kusujudu. Kwa mkono mwingine inakuwa sehemu hiyo iko wazi. Hili halifai. Hili halifai. Mkuja katika hadithi sallallahu alaihi wasallam anasema, man wasala saffan wasalahu Allah wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Atakayeunga safu akawa yeye ni sababu ya safu kuungana, hakuna mwanya uliopatikana, huyu ataungwa mambo yake na Allah. Na ambaye atakuwa ni sababu ya safu kukatika, safu inakatika, huyu naye atakaswa mambo yake na Allah tabarak wa taala. Kwa kulichelea hilo, tunarudi nyuma kio kiasi fulani, ili mtu aweze kusimama pale, tusiache mwanya tukawa tumeingia kwenye hukumu ya waliokatafa. Atakaye katafa, Mtume anasema qata'ahu Allah, Allah na yeye atamkata. Atamkata nini? Atamkata hata kwa sababu za kuingia peponi, atamkata hata mridhia, atamkata kwenye mambo yake ya kidunia hayatokaa sawa, biashara zake na mengineyo. Haya ni makeneo makali. Hii ni dua anaiomba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba ambaye ataikata safu Allah na yeye amkate, ambaye ataunga safu Allah na yeye amuunge mambo yake. Naam. Warejeshe nyuma wale ambao wamepanga safu katika nguzo, mshike mrudishe nyuma kwa kadri ya istitaa. Uwezekano ukiwepo kusalia hawa wajane, uwezekano hakukuwepo tunakwambia usisali peke yako nyuma. Nakosa kila kweli, usisali peke yako nyuma, lakini kama ni watu wanne watano wavute mashati upishe nyuma. Na wala hili alipelekei kuharibika kwa sala zao, alipelekei kuharibika kwa sala zao, upishe nyuma kile shati. Lakini pia inategemea huo ni mvuta ni nani. Hapa inahitajika elimu, huyo ni mvuta yeye anaulisa tailo. Kwa hiyo kama mvuta kwa mshati ikana ala mingine. Na kuna watu mbala wanajitetea kwa hoja kwa na kwa hivyo kuna hivyo hivyo hivyo hivyo hivyo ya inafaa kupanga safu mlaini ya nguzo. Hakuna hadithi, hadithi tulizoziona zinakataza masala hayo. Hivi hapa hadithi mbili zimezitaja, hadithi ya Ibn Iyas al-Mudani radhiyallahu anhu sahaba, na hadithi ya tabi'ina Abdul Hamid bin Mahmud. Na haya ndio wanaohakikisha wanazuoni, hakuna ruhusa ya kupanga safu baina ya nguzo isipokuwa katika hali ya kudharurika. Na hapa hatujadharurika kwa kiasi hicho, yaani vipi tunadharurika? Msikiti umejaa, nifahamiane vizuri, umejaa mpaka mwisho. Kwa hiyo tukisema turudi nyuma, watu watakosa sehemu ya kusalia ndani ya msikiti. Au siku ya Juma watu wanakuwa ni wengi kuliko siku za kawaida, tutasali kwa kupanga safu kwenye nguzo kwa hali hii ya dharura. Hili ndilo ambalo wanaozuoni walizungumza. Kama dharura hii haipo, hakuna ruhusa ya kufanya hayo. Siku ya Juma umma unakuwa ni mkubwa. Au mathalan katika msitu wa Makka, huwezi kusema utaipata nguzo kwa umma ulivyokuwa mkubwa. Wewe unapanga safu kwenye safu ambayo haijashikamana na nguzo, na bado baadhi ya wakati unakosa sehemu ya kuweka paji lako la uso chini kusujudu. Unaweza ukasujudu juu ya mgongo wa mwenzako. Kwa hiyo sehemu kama zile zimetolewa hukumu hiyo. Na hata msikiti wetu katika wakati wa dharura kama hii, msikiti pomo umejaa, tutapanga safu katika nguzo, na tutahakikisha safu kwa urefu, na sunna safu zisiwe mbali mbali. Sunna asli yake safu zisiwe mbali mbali. Sunna anasema taqarabu au waqaribu bainaha, zikurudisheni baina ya safu na safu. Tufahamiane vizuri, lazima ule ukaribu ambao hautogusa mwenzako, kwamba wewe kwa ukaribu huo basi mmegusana. Itokee katika hali ile ya dharura ambayo tunazungumzia, kwamba hata ruhusa pia ya kupanga baina ya safu tunayo kwa hali hiyo ya dharura. Naam. Kwa hiyo kitu kikuu Saudi tunafahamu maguzo yake makubwa, na asili haikuwa ni msikiti wanaposema wenyewe waliosoma zamani, wazee watu wazima, haikuwa ni msikiti. Ilikuwa si kitu gani cha Warumani, sisi kina nani huko wakapewa watu wako kusali. Kwa hiyo ile maguzo, nguzo inachukua nafasi ya watu sita, nguo nguzo nafasi ya watu sita, bali mpaka saba watu ni mbamba. Je, tukwepe nafasi itakayobakia wanaweza kusali watu 30 mbele watu 100? Kwa hiyo huu nafasi nyingine sio msikiti huu. Na nafikiri tambihi imefika mahala pake. Tunaingia katika darasa letu, katika kitabu chetu ni Aqid Sual wa Jawab fi al-Aqida. Tulishia katika swali la 70, ma dalilu uluu shani wa ma alladhi yajibu nafyuhu an Allahi azza wa jalla. Ni ipi dalili juu ya shani ya Allah kuwa iko juu, shani yake na mambo yake kuwa yako juu, na ni yapi yale ambayo yanapasa kuyakana kwa Allah, tunayakana kwa Mola wetu? Tukayasoma tuliyoyasoma, tukaishia katika ibara hii. وعن عزوب مثقال ذرة عن علمه في الأرض أو في السماء لشيها لذلك تعالى وتعالى في كمال حكمته وتعالى في كمال حكمته نعم تكوك الله تبارك وتعالى كتفى أكمليف وحكم ذاته نعم تكوك التهيل نعم تكسفه. Hikma zake zina ukamilifu. Allah tabaraka wa ta'ala akiamrisha jambo ameamrisha kwa hikma, na hikma hiyo ina ukamilifu, haina mapungufu wala haina dosari. Akikataza jambo Allah tabaraka wa ta'ala amekataza kwa hikma, na hikma yake hiyo ina ukamilifu, haina mapungufu wala haina dosari. Kadhalika akiweka sharia katika jambo, fahamu kwamba sharia aliyoweka ina hikma, ina hikma zake, na hikma zake katika sharia hiyo ambayo ameiweka ina ukamilifu sharia hiyo, na wala haina dosari wala haina aibu. Wa hindihi kadhalika, ametukuka katika hindi yake, jinsi anavyohimidiwa na kushukuriwa. Ametukuka katika hayo, an khalqi shay'in abasa, juu ya kwamba yeye anaumba vitu bure bure pasina hikma, ametakasika Allah na hilo. An khalqi shay'in, kutokana na kukiumba kitu abasa, bure bure, hana malengo, hana hikma, hana makusudio, kwamba Allah kaumba mbingu hivi hivi, kakuumba sisi tuje tule tunywe tulale. Allah ametuumba hivi hivi, hakuna amri ambazo ametuamrisha, hakuna makatazo ambayo ametukataza. Allah ametukuka na hilo, hayafanyi hayo, haumbi viumbe vyake bure bure kimchezo mchezo. Tunamtakasa Allah na hilo, kama alivyosema kwenye Qur'an, afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allah al-malik al-haq la ilaha illa huwa rabbul 'arshil 'azim. Hivi mnadhani kwamba sisi tumekuumbeni abasa, bure bure kimchezo, bila ya amri wala katazo? Wa annakum ilayna la turja'un, na kwamba eti nyinyi kwetu hamtorejea? Nadhania hivyo kwamba hakuna kufufuliwa, hakuna kulipwa, wale waliotenda mema kulipwa kwa wema wao, na waliotenda maovu kulipwa kwa uovu wao. Kama masala yako hivi, hakuna haja ya kupewa watu amri wakatekeleza ibada watu walafu hakuna malipo, na wale wasiosali hakuna kuadhibiwa. La, mambo hili hivi, Allah ametukuka ametakasika na hivi. wa an tarki al khalq suda bila amrin wala nahi, pia ametukuka na hili, kwamba kuwaacha viumbe wake bure bila amrin, hakuna amri wanazopewa, wala nahi wala katazo wanalokatazwa, wala ba'thin wala jaza, wala hakuna kufukuliwa wala hakuna malipo. Ametukuka Allah na hili, hili Allah ametakasika nalo, hayafanyi haya kwa waja wake. Atawakufua zaama alladhina kafaru an lan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala allahi yaseer. Wamedai wale waliokufuru ya kwamba hawatakufuliwa, waliosema haya makufaru Quraysh, idha mitna wa kunna turaban wa 'idhama a inna lamad'uthun, tukifa Muhammad tukawa ni mchanga, miili yetu itabakia mifupa, hivi kweli Muhammad sisi tutafufuliwa? Katika sura Yasin Allah anasema wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa, akatupigia mifano miovu mwana Adam, wa nasiya khalqahu, na akasahau asli ya umbile lake hivi alivyoumbwa na Allah tabaraka wa taala. Qala, eti anasema kwa ujabari, man yuhyi idhama, nani yule ambaye ana uwezo wa kuihuisha mifupa, wa hiya ramim, ilhali inasajika? Qul, waambie Muhammad, yuhyiha alladhi anshaaha awwala marra, atakayeihuisha mifupa hiyo ni yule aliyeweza kuipa umbile la mwanzo kabisa. Kama aliweza kuivumbua akaiumba, atashindwaje kuihuisha? Kwa hapa tunamtakasa Allah tabarak wa ta'ala kwamba hakuwaumba viumbe suda, kimchezo mchezo bure bure, hakuna amri, hakuna katazo, hakuna kufufuliwa kama walivyodai wale wakasema la za'ama alladhina kafaru wa madai wale waliokufuru alla yub'athu, ya kwamba hawatofufuliwa. Kul bala, sema bala, bala, na'am, hilo lipo, mtafufuliwa. Wa rabbi, na hapa kwa mola wangu, mtubaatunna, wallahi mtafufuliwa. Thumma latunabbaunna, kisha wallahi mtakwenda kupaswa habari siku ya kiyama. Bima amirtum, kwa yale mlioyatenda. Wa ma dhalika ala Allah, wa dhalika ala Allah yasir, na hilo juu ya Allah subhanahu wa ta'ala ni jepesi. Wa ta'ala, na ametukuka Allah, ametakasika Allah, fi kamali adlihi, katika ukamilifu wa uadilifu wake. Uadilifu wake ni uadilifu kamili, hauna mapungufu wala hauna dosari wala hauna aib. Ametukuka katika uadilifu wake. An an yadhlima ahada, juu ya kumdhulumu mtu, Allah hamdhulumu yeyote, mithqala dharratin, hatomdhulumu chochote kile, hata kiwe na udogo wa uzani wa mdudu chungu, hatomdhulumu chochote, hata hicho chochote kiwe ni mithqala dharra, kina uzani wa punje ya mchanga, au kina uzani wa dharra. Wafala sana dharra ni kitu fulani hivi, ukiona jua linapiga katika dirisha, kuna kama vijimtanga mtanga vinaogelea hapo. Sasa viona vile kimoja kile dharra, ukifungua dirisha kisha dirisha lile likawa linaingia miale ya jua, kuna vitu vinaogelea kama vijimtanga mtanga kidogo dogo hicho hapo, kimoja kile, Allah hamdhulumu yeyote kwa hicho, kwamba kuna mema yake Allah kalipunguza akalichukua kwa ukubwa huu. La, hamdhulumu yeyote chochote kiwe na udogo kiasi ya mithqalu dharra, hamdhulumu. Na katika alhadithi alqudusi, katika zile hadithi ambazo anazitaja alimamu an-Nawawi katika al-arba'in an-Nawawiyya, anasema Allah tabarak wa ta'ala, ya ibadi inni harramtu dhulma ala nafsi, enyi waja wangu, enyi waja wangu, ya ibadi, enyi waja wangu, inni harramtu dhulma ala nafsi, hakika mimi nimeiharamisha dhulma juu ya nafsi yangu. Allah anajiharamishia haram kwake, anajiharamishia, na hakuna ambaye anamharamishia, anajiharamishia mwenyewe, kama ambavyo anajiwajibishia yeye mambo mwenyewe. Katika yale ambayo ameharamisha kwa nafsi yake, atidhulumu, inni haramtu dhulma ala nafsi, hakika mimi nimeiharamisha dhulma juu ya nafsi yangu. Wajaaltuhu bainakum muharrama, na nimeijalia dhulma baina yenu kuwa ni haramu. Fala tadhalamu, msidhulumiane. Kwa hiyo taala fi kamali adlihi, ametukuka katika ukamilifu wa uadilifu wake. An an yadhlima ahada, juu ya kumdhulumu yeyote, hamdhulumu mtu mithqala dharra, kwa chochote kile, hata ambacho kina uzani mdogo mithili ya mdudu chungu. Au an yahdamahu shay'an min hasanati, au kwamba ampunguzia chochote katika mema yake. Au an yahdamahu shay'an min hasanati, au kumpunguzia chochote katika wema yake. Allah ametukuka na hilo, ampunguzie mtu katika mema yake, hamdhulumu wala hamchukulii wala hampunguzii chochote katika mema ya mtu huyo. Wama rabbuka bidhallamin lil'abid, na wala hakuwa mola wako ni wenye kuwadhulumu waja. Amekataa kwenye Qur'an, amekataa katika hadithi. Wa ta'ala fi kamali ghinahu, na ametukuka katika ukamilifu wa ukwasi wake, ama ni mkwasi wa Taala, na ametukuka fi kamali ghinahu, katika ukamilifu wa ukwasi wake na utajiri wake aliyokuwa nao. An ayyut'ama au yurzaqa au yastaqir ila ghayrihi fi shay'in. Naam, an ayyut'ama, kama anahitajia kulishwa, ametukuka na hilo kwa ukamilifu wa ukwasi aliyokuwa nao, hahitaji kulishwa, hahitaji kupewa chakula, hahitaji kupewa riziki. Au yastaqir ila ghayrihi fi shay, au kama eti anahitajio la kumhitajia asiye kuwa yeye chochote, amekuka na hilo, amekuka na hilo. Ndio maana katika hadithi al-Qudsi akasema lau wa mwanzo wenu, anasema hamtaweza kufikia dara langu, mkakusanyika kwa lengo la kutaka kunidhuru, mkanidhuru. Wala kwa umoja wenu na wingi wenu hamtoweza kufikia manfaa yangu, mkakusanyika kwa lengo la kunipa manfaa, eti mkanipaishi. Lau watu wote walioumwa na Allah wangekuwa maasi, basi hilo lisingeli mpunguzia chochote Allah katika ufalme wake. Na lau watu wote wakaacha usheitani, shetani akatubu, majini akatubu, makufari wakasilimu, wakatenda mema, wale mafustaki katika Uislamu wakabaki katika utiifu, dunia nzima watu wakawa katika taa ya watu wote hawa waliokusanyika kwa pamoja, hakuna chochote ambacho kwamba kinaongezeka katika ufalme wake Allah tabaraka wa taala. Hatuhitaji sisi, si kwa utiifu wetu kwamba anahitajia, wala kwa maasi yetu kwamba anaburika. Yeye ni mkwasi, hakuna anayemhitajia, sisi ndio ambao kama tunamhitajia yeye. Ndio maana akasema ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah, enyi watu hakika ninyi ni wahitaji mbele ya Allah, sio yeye. Wallahu huwa al-ghaniyyul hamid, na Allah ndiye mkwasi mwingi wa kuhimiliwa, asiyehitajia chochote wala asiyemhitajia yeyote. تعالى في كمال غناه امتكوكا katika ukamilifu wa ufasi aliokuwa nao, ametukuka kwa namna kwamba hahitaji kulishwa au yurzak au kupewa riziki. Yeye ndiye anayeruzuku waja wake, yeye ndiye anayeruzuku waja wake, kama alivyosema kwenye Qur'an, ma atanaje wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini wala kuwaumba watu isipokuwa waniabudu, isipokuwa nimewaumba kwa lengo la kunipwekesha mimi katika ibada. Kisha akasema ma uridu minhum min rizqin, sihitaji kutoka kwao riziki, sitaki kutoka kwao riziki. Wasije wakaona kwamba hili la sisi kumwabudu kumwongezea Allah sehemu fulani. Ma uridu minhum min rizqin, sitaki kutoka kwao riziki. Wama uridu an yut'imun, wala sitaki kutoka kwao kumlisha. Kwa nini? Inna Allaha huwa ar-Razzaq, Allah yeye ndiye Razzaq, mwingi wa kuruzuku, dhul quwwati matin, mwenye nguvu zilizokuwa madhubuti. Kwa hiyo ametakasika, ametukuka kwa ukamilifu wa ukwasi wake, hahitaji kulishwa, hahitaji kupewa riziki, wala hamhitaji yeyote kwa chochote. Wa taala, na ametukuka Allah tabaraka wa taala fi jamii ma wasafa bihi nafsa, katika yale yote ambayo kwayo ameisifu nafsi yake, ametukuka katika hayo. Sifa zote ambazo amejisifu yeye, ametukuka katika sifa hizo, amejisifu kwa mengi Allah tabaraka wa taala kwenye Qur'an, anajisifu kwa mengi Allah subhanahu wa ta'ala katika sunna. Katika hayo ambayo anajisifu kwa hayo, ametukuka na ametakatika. Wawasafahu bihi rasuluhu, na kwa yale ambayo kwayo amesifiwa na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, mtume naye alayhi salatu wa salam amemsifu mola wake kwa mengi, kwa hayo aliyomsifia mola wake, mola wake kwa hayo ametukuka, ametakasika, ametakasika na ametukuka kutokana na sifa yenye mapungufu. Wala hakuna aibu katika aliyomsifia mola wake. Mathalan katika hadithi anasema, baada ya kuwa tayari aliapa kwenye Qur'an kwamba ataujaza moto wa Jahannam katika majini na watu, baada ya kuingia watu motoni, motoni atauliza moto wa Jahannam, vipi umetosha? Moto atauliza, hal min mazid, kuna nyongeza? Katika hadithi ambayo imesihi kutoka kwa Rasuli alayhi salatu wassalam, Allah ataweka mguu wake kwenye Jahannam. Nini kwa nini ameweka mguu wake kwenye Jahannam? Kwa sababu ameapa kwenye Qur'ani ataujaza moto Jahannam, mpaka atasema qaf qaf, nimetosha, imetosha. Hivyo baadhi ya watu likisimuliwa haliingii kwenye akili zao, wakajiuliza na kujihoji maswali ya kijahili kwamba mola wetu vipi aingie motoni na moto anauandaa kwa ajili ya makufaru, amekufuru, la ilaha illa Allah, usifike huko katika kumtasawari mola wako. Allah ametukuka na ametakasika na hilo. Katika yale ambayo amemsifia mola wake Mtume sala llahu alayhi wasallam, anasema anashuka mola wetu kuja katika mbingu ya dunia kila usiku, inapobaki theluthi ya mwisho usiku. Katika theluthi tatu za usiku, theluthi ya mwisho, hushuka rabbuna ila samai dunia, kuja katika mbingu ya dunia, hina yabqa thuluthu llaili lakhir, pale inapobakia theluthi ya mwisho ya usiku. Kisha anasema anaposhuka katika hali hiyo, hal min taibin au hal min mustaghfirin faaghfir lahu, hal min taibin faa'tiyah, je, yupo ambaye anaomba msamaha nisamehe? Yupo ambaye ananiomba chochote nimpe? Ametukuka Allah katika hili ambalo amesifiwa na mtume wake, ametukuka kutokamana na yale walioyakana maneno haya, ametukuka nayo kwa kusema hawezi kushuka mola wetu. Sio yeye anayeshuka, ametukuka na hilo, ametakasika na hayo. Wakaleta taawili zao mbovu ambazo hazina mwelekeo, wakusema si Allah anayeshuka, anayeshuka ni malaika, anayeshuka ni rahma, inashuka ni amri yake Allah tabaraka wataala. Ametukuka na maneno haya na ametakasika nayo, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam angekuwa anakusudia amri ya mola wetu angesema yanzilu amru rabbina, au angekuwa anakusudia rehma za mola wetu, hakuna ambacho kwamba kimemkwaza atuseme tanzilu rahmatu rabbina, anasema yanzilu rabbuna, anashuka mola wetu. Kwa Allah ametukuka na ametakasika na hayo katika yale ambayo amesifiwa na mtume wake, kisha watu wakayaleta maneno yao. Ametukuka na hayo katika yale alisifiwa na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Ametukuka juu ya nini? Anistaatili, ametukuka na ametakasika kutokamana na sifa ya kulikana hilo na kulikataa. Wastamtili, ametukuka na ametakasika kwa yale aliyosifiwa na mtume wake kutokamana na kumithilishwa na kuwekwa mfano, kwamba kama anashuka basi anashuka hivi, ametukuka na hilo. Allah hana mfano wake, hana mfano wake kwa dhati, hana mfano wake katika sifa zake, laisa kamithlihi shay, hakuna chochote chenye mfano wake Allah tabaraka wataala. Kama ambavyo hakuna chochote chenye mfano wake kwenye dhati, kadhalika hakuna chochote chenye mfano wake kwenye sifa. Dhati yake haifanani na chochote, kadhalika sifa zake hazifanani na chochote. Haiwezi ikawa dhati yake haifanani na kitu alafu eti sifa zake zikafanana na kitu, la, haliwezekani hili. Kwa hiyo Allah tabarak wa taala ametukuka na ametakasika kwa yale ambayo amejisifia mwenyewe au anasifiwa kwayo na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, ametakasika na ametukuka na hilo kutokamana na kukataliwa hizo sifa, au atamthili, kumithilishwa. Wao waliosema Allah ana mikono miwili, hii ni kauli ya Ahlu Sunna wal Jamaa kwamba Allah ana mikono miwili, lakini wao waliosema mikono yake miwili ni sawa sawa na mikono yetu hii yenye vidole vitano. Allah ametukuka na hili, Allah ametukuka ametakasika na hili. Hakutambia mtume wetu sallallahu alaihi wasallam kwamba mikono ya mola wetu na salama na mikono yetu, wala hakutambia idadi ya vidole vya mola wetu, pamoja kwamba tunaitakidi kwamba Allah ana vidole kwa yale aliyosema mtume wetu sallallahu alaihi wasallam kwamba nyoyo zote za walimwengu, kulubul ibad, nyoyo zote za waja, fi isba'in min asabi'i rabbil alamin, zipo katika vidole viwili miongoni mwa vidole vya mola wa walimwengu wote. Viko vingapi vidole vyake? Hakutambia, lakini katika hivyo viko viwili. Nyoyo zetu ziko baina ya vidole vyake viwili. Yukalibuha kaifa yasha, anazibadilisha nyoyo za waja wake namna anazotaka. Kwa tunaamini kwamba mola wetu ana vidole, vinafanana na vidole vyetu? La, havifanani na vidole vyetu. Ni vitano? La, hatujapewa hesabu hiyo. Kwa hiyo tunaibaki tunaitakidi kwamba mola wetu ana vidole vingapi? La, hatujui. Vinafanana na vyetu? Havifanani na vyetu. Kwa nini havifanani na vyetu? Laisa kamithlihi shay'un, hakuna chochote chenye mfano wake. Ametukuka na hilo, ametukuka kutokamana na kumithilishwa na kuwekewa mifano na tamthili. Wa subhanahu wa bihamdihi, na utakatifu wa kutakatifa na sifa zote pungufu, sifa zote zenye aibu, utakatifu huo ni wake yeye tu. Hakuna ambaye ametakasika moja kwa moja katika wanadamu au katika makhluku walioumbwa na Allah, hakuna, hakuna. Utakatifu huu ni wake yeye tu. Wa bihamdihi, na zote njema katika sifa ni zake yeye Allah tabaraka wa taala. Watanazzaha, na ametakasika. Watakaddasa, na ametukuka. An kulli ma yunafi ilahiyati, kutokamana na yale yote ambayo yanakwenda kinyume na uungu wake, ametukuka nayo, ametakasika nayo. Hawezi kuwa mola ambaye ana mtoto, basi Allah ametakasika katika hiyo. Hawezi kuwa mola ambaye analala, Allah ametakasika katika hiyo. Hawezi kuwa mola ambaye anasinzia, Allah ametakasika katika hiyo. Hawezi kuwa mola ambaye anadhulumu, Allah ametakasika katika hiyo. Ametakasika kutokana na kila sifa ambayo inapishana na umola wake na uungu wake. Kadhalika wa rububiyyati, na yale yote ambayo kwamba yanapingana na yanapishana na yanakwenda kinyume na ule umola wako ambaye ni mola mlezi rabbu. Wa asma'ihi alhusna, na yale yanayopishana na majina yake yaliyokuwa mazuri sana. Wa sifatihi alula, na sifa zake ambazo kwamba ziko juu. Anasema Allah kwenye Qur'an katika sura Ar-Rum aya 27, ولهم مثل الاعلى, ما علاه يي مثال اليقوى بزوري, مثال كمان صفه. الله سمى مثل الجنه التي وعد المتقون, يعني صفه الجنه التي وعد المتقون انتقم شو اعلى. فهو وله المثل الاعلى, ما انا صفه ذو لتتقوك المتقين. وله المثل الاعلى, ما انا صفه ذو في السماوات بغوني, ametakaswa mbinguni kwa sifa zake. Wal ardhi, ametakaswa, ametakasika kwa sifa zake ardhini pia, sifa zake ziko juu kwa viumbe walioko juu na viumbe walioko chini. Kwa wote wawili hawa mbele ya sifa za Allah wanazitakasa na wanazienzi na kuziheshimu, na kwamba sifa zake Allah tabaraka wa taala zimetukuka na sifa zake Allah tabaraka wa taala zimetakatika kuwa na aibu au dosari au mapungufu. Wa huwa al-aziz, na yeye ndiye mwenye izza, mwenye nguvu. Al-hakim, ndiye mwenye hikma na kuyaweka mambo mahala pake, amri ambazo ameziweka ameziweka mahala pake, na makatazo ambayo ameyatoa ameyatoa mahala pake. Yeye ni hakim, ana hikma. Yeye ni hakim, anaweka vitu mahala pake. Hakimun fi aqwalihi wa af'ali, ana hikma kwenye maneno yake, hakim kadhalika katika matendo yake. Allah tabaraka wa taala. Kisha anasema Sheikh rahimahullah taala Hafidh al-Hakami, wa nusus al-wahyi, من الكتاب والسنة ننصوصي دليل جلدكوجة كوجة كتاب زوحي ندليل جلدكوجة كالسنة فانجيها يوحي في هذا الباب معلومة كالسكوية منزية مسألة آية يقوم تكوث الله نقوم تكفيه نقوم كتلية تنبعه نصوصيه جلدكوجة كوجة كتاب جلدكوجة كوجة سنة كالسكوية منزية مسألة آية معلومة مفهومة زنائلويسا نزن فهميكا مع كثرتها فموجنا ويجواك زكو نجتانا وشهرتها نفو شهور كفاك لمشهور لمشهور طيب هاقو ستكوا لنخدميشا سؤال لسبيني أمبارو تلياتا كفورو تتكى درسة أو دروس أمبارو zimetangulia kupita. Swali la 71 anasema Sheikh rahimahullah ta'ala ma maana qawlihi sallallahu alayhi wa sallama fil asma'il husna man ahsaha dakhala al janna. Nini maana ya maneno ya mtume sallallahu alayhi wa sallam katika ile hadithi iliyokuwa inazungumzia majina ya Allah mazuri sana. حديث نسمة إن لله 99 أسماء حكيك الله تبارك وتعالى على مدينة 96 من أحصاها يوضي لأبا يقام أتريد فالي ها لا تروم بكو في مدينة هايو دخل الجنة سينجي بكل قل السالة موليزة منين مانا من الوهاية لذلك معنى قول يمسون صلى الله عليه وسلم على فقوة في أسرنزية مدينة الله يلي أقوى مدرسانة على قسمة من أحصاها داخل الجنة من معنى من أحصاها داخل الجنة جيم جواب على سلم رحمه الله قد فسر ذلك بمعاني هلق وحسك لمفصليه ومعنى نين لسانة قوان وصول معنى يا من أحصاها دخل الجنة لنما يليسو من يليسو ليونا ورزون مرادي ومعنى يا من نهار منها نيوغون وهاي من أحصاها معنى يكي حفظها ودعا الله بها والثناء عليه بجميعها أو حفظها ودعاء الله بها والثناء عليه بجميعها. ما لا يمن أعطاها دخل الجنة ما لاك حفظها لكي يحفظ مدينة النجسة ودعاء الله بها نقوم بالله كفتيها المدينة والثناء عليه بجميعها نقوم سيف الله كفتيها مدينة ليو مانا يا من أعطاها دخل الجنة أتكي حفاظة إيجا بفوز يعني أتكي حفاظي نقوم بالله كفتية مدينة هايو كذلك كنصف الله فمجمويكو مدينة هايو هي لمعنى أمر وميتاجة بعد ونوصول كوة لتفكير يا من يمتن صلى الله عليه وسلم من أعطاها دخل الجنة. ومنها لم ينقل ما يلي يسمى لو نوزون كالتكفتين يمان يمان نهاية من أحصاها دخل الجنة على سنة أنما كان يسوغ الافتداء به كالرحيم والكريم فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بها فيما يليق به. Miongoni mwa maana ya maneno haya kwamba yale majina ambayo yanawezekana al-istida'u bi watu kuyaiga au kujipa katika yale majina ambayo yanaingia huku na huku, liko jina la Allah na jina hilo hilo ambalo huitiwa Allah linafaa kuitiwa mwanadamu. mfano jina Rahim ambalo Sheikh rahimahullah analitolea mfano hapa. Jina Rahim sisi tunasema bismillahir rahmani rahim, wao wanasema rahimu kuitwa mwanadamu ni ile ambayo kwamba itaondolewa alifu na lam, akaitwa rahim, akiitwe arrahim. Tunasema mbona kwenye Qur'ani jina hili hili limewekewa alifu na lam na akapewa nani? Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wapi aya za mshawishi za sura at-Tauba? Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma 'anittum harisun alaykum bil mu'minina raufun arrahim. Limekewa alif na lam. Bil mu'minina raufur rahim. Limekewa alif na lam. Kwa hiyo majina yanakubali huku na huku, pamoja kwamba kuafikiana majina huyu rahim na yule rahim, hilo halipelekei waafikiane wenye kuitwa kwa majina hayo. Tupo hapo. Kutoa mfano mara nyingi, mtu anaitwa Muhammad na tunafahamu mtume wetu sallallahu alaihi wasallam jina lake ni nani? Muhammad. Je, Muhammad huyu mtu wa kawaida na Muhammad mtume sallallahu alaihi wasallam wako sawa kwa kuwa eti majina yao yamefanana? Hapana. Hapana. Yule ni Muhammad Rasulullah na yule Muhammad si Rasulullah. Yule Muhammad ni as-sadiq al-amin, mkweli mwaminifu, na wewe unaweza kuitwa Muhammad ukawa ni kadhab, muongo wa kutupa. Kwani si kweli? Hawapo Muhammad watafeli huko. Hawapo. Hawapo Muhammad wezi. Hawapo Muhammad wazinzi. Kwa hiyo kuitwa Muhammad huyu ni sawa na Muhammad yule kwa dhati yake? La. Kwa hiyo likiwa limeshindikana hilo kwa wanadamu wao kwa wao, aula wa aula wa aula wa ahra, kushindikana baina ya nje na Mola wao. Subhanahu wa tabarak wa taala lahu almathalu al-a'la. Naam. Kwa hiyo maana ya pili ambayo wanahitaji hal ilm, yale majina ambayo yasughu al-iqtida'u bih, inayumkinika, inawezekana watu kujipa majina hayo, karrahim, kama vile jina rahim au al-karim, mtu anaitwa al-karim na Allah pia ni karim. Kwa wale wenye majina haya, ili aambiwe ameingia kwenye orodha ya wale watakaoingia peponi kwa majina ya Allah. Na maana ya pili walioizungumza wanawasoni juu ya man ahsaha dakhala al-janna, kwa maana yake pia ni yule ambaye atakayekuwa na jina hilo, yumarrinu nafsahu, aibe mazoezi nafsi yake, kama yeye anaitwa rahimu, fayumarrinu al-'abdu nafsahu, huyu mja anatakiwa aite mazoezi nafsi yake, aizoeleshe nafsi yake, ala an yasiha lahu al-ittisahu biha, juu ya isihi kwake yeye ile ittisahu au ile sifa aliyojipa kutokamana na jina hilo. Sifa hiyo isihi kwake yeye katika yale ambayo kwamba yanafungamana na yeye. Kama ni rahim, amejiita jina la rahim na jina hilo ni la Allah, ndani yake lina rahma, basi ionekane sifa ya huruma, na atakuwa akiyafanya hayo ameingia kwenye orodha ya man ahsaha dakhala aljanna, kwa maana ya pili waliotaja wanawazuoni. Si mnaelewa? Mimi naitwa rahim mathalan, Allah jina lake arrahim. Kwani si kweli? Jina la arrahim la Allah ndani yake kuna sifa gani? Kuna sifa ya rahma. Kwenye arrahim kuna sifa ya rahma, huruma. Mpaka katika hadithi Mtume akasema sallallahu alaihi wasallam, Allah ni rahim kwa waja wake kuliko mama mbele ya mtoto wake. Tufanyana vizuri, anatuhurumia. Ndio mpaka anatuambia kwenye Qur'an, tusijiue. Allah hataki mjiue, anakuhurumieni. Tusiwe sababu ya mikono yetu kudhuru nafsi zetu, tusinywe pombe yenye madhara na sisi, tusivute sigara zenye madhara na sisi, Tusijiangamize kwa mikono yetu, la taktulu anfusakum. Msijiangamize kwa mikono yenu, mkajiangamiza nafsi zenu. Kwa nini? Inna Allah kana bikum rahima. Allah kwa nyinyi anakuoneeni huruma, ndio maana kwa kukatazeni hilo pia. Tumeona vizuri hapo. Huyu mwenye huruma kwetu sisi, anatuhurumia. Wewe ukiwa unajipa jina la Rahim, ili uingie kwenye orodha la wale ambao watakaohifadhi majina ya Allah tabarak wa taala wataingia peponi. Na miongoni mwa maana ya kulihifadhi jina la Allah ni wewe ambao kwamba una jina Rahim ambalo limefanana na jina la Allah. Izoeleshe nafsi yako kupambika na sifa hiyo ya rahma. Mimi ni Rahim, natakiwa niyafanye ya rahma. Kama ambavyo Allah ni Rahim anatuhurumia. Tumeliona vizuri hapo. Na ndio maana yakaja makokotezo kutoka kwa Rasul alayhi salatu wassalam, irhamu man fil ard yarhamukum man fis samaa. Waoneeni huruma walioko ardhini, atakuhurumieni aliye juu. Arrahimuna yarhamuhum arrahman. Wenye kuoneana huruma wataonewa huruma na Allah. Kwa hivi mimi niingie, mimi ambaye naitwa Rahim, niingie kwenye orodha ya wale ambao wataingia peponi kupitia majina ya Allah, ni mimi kwa jina langu la Rahimu niipambishe nafsi yangu sifa ya kuwaonea huruma viumbe wa Allah. Hasa pale ninapojitangazia kwamba mimi mwenyewe naitwa Rahim. Nisiwe naitwa Rahim kisha nikawa ni mtoto wavu wa moyo, na wadhulumu watu, na wapiga watu, na wanyanyasa watu. Sitaingia kwenye orodha ya wale ambao kwamba wataingia peponi kupitia majina ya Allah tabarak wa taala. Tumeona kadhalika sifa ya al-Karim, ambaye anaitwa Karim, basi jina liendane na mwenye kuitwa jina hilo. Naona usimpe mtu fursa akasema ismun bila musamma, ni jina lakini mwenye kuitwa hayupo. Mkarimu gani wewe? Wewe karimu wewe? Mbona mchoyo? Karimu gani? Kwa karim ionekane ile al-karam wal jud kutoka kwa unawakirimu waja wa Allah tabarak wa taala. Unawapenda, unawakurubisha waja wa Allah tabarak wa taala. Kama nilivyokuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Humrudishi mtu kwa ambalo amekuomba na unalo. Humrudishi. Kama nilivyokuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa hana lugha ya kusema kitaki itokee hana alayhi salatu wasalam. Hamrudishe ni muomba kwa ukarimu wake alayhi salatu wasalam. Wama kana yaktasu bihi, nafsuhu ta'ala كالجبار والعظيم والمتكبر. نعم يا المدينة أماني خاصة والله تبارك وتعالى نخاصة نفسيه كما هي جينا الجبار جبار جبار كما العلي كذلك جينا العظيم كذلك جلل المتكبر من كبري. فعلى العبد الإقرار بها نواجب ذو يمجى كلكيره له والخضوع لها نقل ينكيا وعدم التحل بصفة منها ناقص كجفامبا وصفة مولى ميونغون وهيز أمارة نبتاجة. Akajiepusha na kuita jabari au sifa ya al-azim, akajiepusha na kibri, akajiepusha nayo sifa hiyo, akaacha kujipamba nayo. Hili nalo linaingia katika wale ambao manahtaha dakhala al-janna. Kama al-jabbar ni Allah tabaraka wataala, sina ni uwezo wa kutakabar mbele ya watu wala kuwafanyia ujabari, kadhalika kujaadhimisha mbele yao, kadhalika kujionyesha kiburi na kujikweza mbele yao. sifa hii ameikataa Allah tabarak wa taala kwa waja wake, mimi najiepusha nayo sifa hii. Kama ilivyokuja katika hadith anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, umirtu an tawadhu, nimeamrishwa niwaamrishe nyinyi umma wangu, an tawadhu, mnyenyekeane. Tawadhu, watu wajishushe. Umirtu an tawadhu, nimeamrishwa niwaamrishe mjishushe nyinyi, muwe na tawadhu, muwe na unyenyekevu. Hata la yafkhar ahadun ala ahad, mpaka isiwafati hajifakharishi huyu mbele ya huyu. Kila mmoja amuone mwenzake yuko juu yake, kila mmoja amuone mwenzake kwamba ndiye anastahili zaidi jambo kuliko yeye. Hii ni tawadhu. Tufahamiane vizuri. Kwa yale majina ambayo kwamba ndani yake kuna sifa hizi za Allah, basi mja ajiepushe nazo, kwa sababu sifa hizi ni hasa kwa Allah tabaraka wa taala. Yeye ndiye mtakabir, mwenye kiburi, na ukamilifu wa ukiburi aliokuwa nao Allah ndio maana hakuhitajia mke. Kwa ukamilifu wa kiburi alichokuwa nacho Allah tabaraka wa taala, yeye mtakabir hahitaji mtoto, wala leo anahitaji mke, unahitaji mtoto. Katika malengo na madhumuni yako kuhitajia mtoto baada ya kuoa, kwamba huyu mtoto utamwendeleza, utamsomesha, utamsaidia, utamfundisha kazi, ili unajua kwamba wewe ukija ukifikia kwenye marhala ya uzee na utu uzima, mtoto huyu huyu ndiye ambaye kwamba atakuja kukulea wewe, kumbe unahitaji mtoto kwa kuwa unahitaji lako. Allah yeye ni mutakabbir katika hilo. Anasema rahimahullah, وما كان فيه معنى الوعد كالغفور. لذلك يا لمدينة يا الله أما دنياك وقد كان معنى يا أهادي نزوري وهدي واجا كما ذي لجينا الغفور. الغفور من ياتكنا مغفرة تنا أهادي كن يجينا الغفور كما يالي مسنهير من يكسنهير من يكسنهير الشكور من يكشكور وشكور وجواك فكوالي تكوابه العفو مسامحه الرؤوف مطول من حرمه الحليم مطول ما ذاك تفوتيا الجواد كريم الكريم كريم ما ذاك تفوتيا جواد كريم ما نقول فليبق منه عند الطمع والرغبه انتم قد كما جناها يا الله تفقوا على يصوم جنا الغفور جنا الشكور جنا العفو الرؤوف الحليم الجواد الكريم فليقف منه آية سمانية يا مدينة عند الطمع والرغبة وكاتي أنا تماي كيف كتبك ملواك أنا تماي كيف كتبك ملواك الطمع والرغبة من الآن الواحد معنى آخر المؤمن نتماي كيف نموما يا غفار يا غفار نتماي مغفرة ياتي يا غفار اغفر لي لسمعه نتماي مغفرة ياتي لذلك يا جواد يا كريم نكريم يا الله نتماي كيتي فكيه كل غنيجين انتو اهم بكفتيها لينا فالناس بوالبينا عليك مغفرة أمون ذا الله قد يلك الغفار أن تتوبى ثم يا سواب توب علي يا غفار اغفر لي يا رحمن يا رحيم ارحمني ما يلي مدينة أبو خامبا سيارونا لنياك كنا معنا يا مكيميو دينا لنياك كنا مكيميو كعزيز عزيز من ينبوه ملا كان ويضا كنفانة سوشة من جواك بلا شك جنا هيلي بمكم كمان لما كميه ذي انتقام من يخوثيت لك وعذيبه شديد العقاب مكان وعذابه سريع الحساب مفيت وعصابه من يأتي ماما في المدينة هايا أثمامي أكيوان الخشية والرهدة على خوف ألفت جنا هيلي أكيوان خوف أنا سمع اعلموا ان الله شديد العقاب. الى ذلك بعض الامكان وقواذيف امه كما لقوله الامتون صلى الله عليه وسلم كما لقوله المنزيمة مع عائشة رضي الله عنها كالصلاة توصيف على سمع مع عائشة كان يتأول القرآن كالصلاة توصيف على قصال امتونه صلى الله عليه وسلم على قوة على إفنية تأويل القرآن ليه؟ أتفلكم آية يا عذاب أنا إصام إلى آية تشعر أن يمادكم وبع الله أمتين من عذاب أكفيت كل آية نزوم بها قولة الله على اهتمام كشاء يسأل الله من فضله أنا موضع الله كالتفضل ذاك أكفيت كل آية نعمة أنا موضع الله أنت كالتنعمة ذاك كذلك كذلك نكذلك فتلين لدوري قلت كفيت كل مدينة كما هايا العزيز ترى كنا موضع الله تكوى كنا موهور فلتنا قجوة بين العزيز من ينظر ما مانا العزيز هو عزة من ينبوه نقول ذات هذه القوام نقول ذات الله تبارك وتعالى هذه القوام حالة التعيان والوتاج والنصول جو يا معنى يمنين كالتحديث من أعطاها داخل الجنة وما الله مدينة مدرسانة أما يتحفاز مدينة هاي ناكتك معنى يتحفاز مدينة نهاية أمرتنا يسيما كتوك فاشيخ رحمه الله تعالى كتوك المرزية في شباك التدرس رجاله بإذن الله الكريم والحمد لله رب العالمين.